Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні. Блин, миллиона заробіў. Я там работал у сваім хозяйстве, а адсоединили. За 15 километров на работу надо было ездить. Школы позакрывали, а у меня дети малые, что выехать это 12 километров. Каждый день на билет, где я денег наберу. Ну, а тут хоть школа? Школа на месте, дом дали новый. Там нема работы, значит, я сяжу, жду до 8-9 часов. Придет машина, завезет вечером домой. А тут я пошел дома, что-то сделал. Там было у нас 15 механизаторов, а 3000 земли. Мы работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу. Я народился тут. На хвалях Радыё Свабода Віталь Самашка расказвае пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну. На трактары пад'ехаў мажны Вадзім Мікалаеў. Тутэйшы, працуе 16 год. Выглядае ўпэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна. Нічога, ў прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зделали, контор, сельсавет. Заробак болей не стаў. Як плацілі, так плаціш. Ну, 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200. А жывіце ў калгасным доме? Да. Ну, тоже плачу 1025. Ну, самі ўсё ўнутры делалі. Новыя стены былі. Ну, і пастроек ніякіх, только адзін хлюшок. Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшае з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ударыла па назе карова. Яна чынила сама. Потому што яны ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму. Калгасны жылі? Да. Ну, атрымалі? Год назад. А стены фарбавалі вы? Да. Клеілі. Там ещё недаделаны ремонт. Это служебное жильё. Дровы вы? Сам заготавливаю. 150 тысяч прицеп. А вам сколько надо на зиму? 2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь. Не нагрушили? Нет. Аккурат у той день. Побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі. Яна на фасадзе. Я імею права толькі па Круглянскаму раёну торгаваць. На свой страх і рызыку ездзіш? Да. Падышоўшая бабулька ўступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу. Я іна чэсная маладзіца. Бо мой сын, яго ён ездзіць, во на камбайні. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, Шветачка, прывязі. И на мне навезла рубашек и штанов. Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь? Года два. Да, ему уже один-два раза. Два раза на месяц? Там полтетрадки долго. А и гроши не вертаете? Бывают такие? Мало, бедные. И где будут богатые? Вот сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только зарплату получать. Зима придет. 50-60. Тысяч? Да. На ўскраіну, дзе жыве настаўнік гісторыі спадар Сапежынскі. Яго краязнаўчая даведка. Метра каравелі как място Літоўская, 1501 годзе. Першы лю памінаюцца Варанцэвічы. А назва? Ад каго? Вроде бы князь Варанцоў. Тут годзе нашай вёскі, а ў гэтым годзе калгас наша Комсамольская правда 80 гадоў. У нас вельмі многа ўчоных. Сіманович авіяканструктар. Тры кандыдаты старэйшых навук. Браты Карнілович і Мянжынскі. Футбаліст Кандрацьев зараз кіруюць зборнай юнацкай Беларусі. Гэта ж наш выпускнік. А это правда, што ваша школа лічыцца адзінай у краіне, якая мае 8 хат? Зрабілі рамонт. 5 хат нам перакрылі. Печым зайздросцяць і гарадскія жыхары. Гэта падышла жонка, дырэктарка школы спадарня Хмелёва. Прыкры выпадак, што адбыўся з ёй, дагэтуль абмяркоўваўся вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільёнаў штраф. Пытанне задаю, як той казаў, на мяккіх лапах. Ну, што на самой справе это было? Не раскажу. Я ў той час паехаў. Жанчына, якая не ўмее плаваць, каталася на плыце, паспрабавала сетку паставіць. Да. І за 12 карасёў 7 мільёнаў штрафу влепілі. І зрабілі ворагам народа. Каб 37-й такі расстрэлялі, можа. Плююць, цігаюць. А што цяпер ім трэба? Нервы браваць. Між іншым, выпадак выклікаў абурэнне ўладамі жыхару Варанцовічу. Вось што сказалі мне на ўпірамен камбайнеры. За 12 карасей 7 мільёнаў штрафу. Это дурдом. Каму-то не хватило месца там радам паставіць. Сховішча, што побач, расцягнулася на некалькі кіламетраў. Асабіста бачыў іншамаркі з рыбаловамі. Штодзень жа назірае іх